Był rok 78 i na tej płycie były jakieś próby nawiązania do czasów disco, ale generalnie to wciąż byli Rolling Stones. Program trzeci Dym na wodzie ponownie, tak jak tydzień temu, sięgam do nowej płyty, uprzedzając Państwa, że będzie długi utwór, bo to jest nowy album amerykańskiej grupy Swans. Muzyka została wywiedziona z koncertowych improwizacji i z kompozycji dodanych do tych improwizacji, no i później zarejestrowana w studiu. Album nosi tytuł Birthing, oto utwór tytułowy. swobodę. The truth remains unspoken. The door was closed but opened with might and limb interwoven. Will it end? mother. Fuckers. Amerykańska grupa Swans jest w trakcie pożegnania z publicznością, takiego pożegnania rozłożonego na wiele lat, na kilka co najmniej lat, i ten nowy album Berhenk jest elementem tego pożegnania. No głównie będą to koncerty, zapewne jeszcze rok albo dwa, no a później zobaczymy, może dalsze pożegnanie. Kolejnym wykonawcą w dzisiejszej nocnej audycji będzie zespół Antimatter. Antimatter to jeszcze jeden zespół z Liverpoolu, założony pod koniec lat 90. Ostatnie plany koncertowe tej grupy zrujnowała pandemia, no ale być może szykuje się jakiś powrót na europejskie estrady, bo oto pod szyldem Antimatter ukazała się płyta z rarytasami z lat 2001-2024. To 20 mało lub zupełnie nieznanych utworów, demówki, odrzuty z sesji, remiksy i nagrania koncertowe. Posłuchamy dwóch nagrań z tej płyty, to będą remiksy utworów Breaking the Machine oraz Red Shift, grupa Antimatter. Pulling at the elements. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cover from your face. Takie Pink Floydowate brzmienie jest specjalnością brytyjskiej grupy Antimatter. Ukazała się płyta, przypomnę, z rarytasami z minionych 20 lat. Najciekawsze na tej płycie wydają mi się nagrania koncertowe, więc być może za tydzień. A przed tygodniem audycja miała skróconą formę i wtedy tylko sygnał w postaci jednego symbolicznie zapowiedzianego utworu, a dziś będzie więcej, bo artysta na to zasługuje. Oto Duke Garwood. Looking out at the crushing rain, no sense in soaking. Sunrise is coming soon. You move like starlight, quick like silver. Looking out at the mystery train, no sense in knowing, sunrise is leaving soon. You move like starlight, quick like silver. Looking out at the rays of rain, no sense in bleeding. No sense in bleeding. Sunrise is coming soon. You move like starlight, quick like the silver. Looking out at the blazing hills, no sense in running. Sunrise is coming soon. You move like starlight, quick like silver. Looking out at the mystery train, no sense in knowing. Sunrise is leaving soon. You move like starlight, quick like the silver. Looking out over dirty lakes, no sense in crying. Sunrise is leaving soon. Riding high on payment due, no sense in hiding. Sunrise is coming soon. Looking out on love's refrain, I hold my sweetheart. Sunrise is coming soon. You move like starlight, quick like the silver. You move like starlight, quick like silver. Looking out on a crushing rain, no sense in sight. You move like starlight, quick like silver. Looking out on love's refrain, I hold my sweetheart. Sunrise is coming soon. Sunrise is coming soon. You move like starlight, quick like the silver. You move like starlight, quick like the silver. Looking out. Duke Garwood to wszechstronny brytyjski muzyk, kompozytor, wokalista, multiinstrumentalista, ale jego główny instrument to gitara. To artysta, którego ja pamiętam przede wszystkim ze współpracy z nieodżałowanym Markiem Laneganem, zmarłym 3 lata temu. Najnowszy solowy album Duke'a Garwooda nosi tytuł Satin Warrior. Usłyszeli Państwo utwór tytułowy. No, muzyka oczywiście autorska, wykonanie także prawie samodzielne. To z tej płyty jeszcze utwór Tangerine Warrior. died on the first ship out. I crawl in between. I crawl in between. Fireflies winking in the dust. Garrot Satin Warrior, płyta o wojownikach w różnych kolorach i odcieniach. Polecam Państwu zdecydowanie. Z polskiej płyty dziś jedna tylko piosenka. Oto formacja Strefa Intymna w nagraniu Krzywe Łyżwy. Zdaje się na proste słowa. Internet rumi łeb, boli mnie głowa. Dwunasta wiadomość, na którą nie odpiszę. Ktoś się dobija, przysługę mu wiszę. I kiszę się w domu, nie mam jak wyjść. Choć trudno to przyznać, jest ciężko bez pomocy. Więc śmigam w krzywych łyżwach to ubrę, nie szukajcie mnie. będę z siebie. A przecież dzisiaj miało być jak w niebie. Miało być jak w niebie. Zdobywam 3 punkty za celny rzut do pralki. Telefon znów dzwoni, czemu nie mam sekretarki. I kiszę się w domu, nie mam jak wyjść. Choć trudno to przyznać, nie mam czasu na twój dotyk. Twoją czułość odwzajemnie. Może jutro w nocy. Nie szukajcie mnie. Ja dostaję oczywiście, państwo się domyślają, różne propozycje piosenkowe. Muszę z nich wybierać. W tej propozycji na początek zainteresował mnie tytuł Krzywe Łyżwy. No i jak się okazało, można z tego tekst wywieść. Muzyka, tekst i wykonanie. Kamila Dołksz i Tomasz Boruch. To jest Strefa Intymna. I tyle się pomieściło, proszę państwa, w tym wydaniu audycji. Bartek Machajewski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Well, how about you just keep going? Cause you crossed the line. Now you come reverse. Gone from all that you could be to all that you once were. I know that you feel. Do you exist?